کمی ټوپې یعنی خولی باندې چې د خانه کعبه تصویر وي نو د داسې خولی استعمال جایز دی، خو لیکن داسې خولی چې کله په سر کړي نو د خولی سره به نامناسب ځایونو ته واشروم یا داسې ګنده ځایونو ته به دی نه ځي، ځکه چې په دې خولی باندې د خانه کعبه تصویر دی. نو داسې خولی استعمال خو جایز دی، خو بیا به سړی د ادب هم خیال ساتي، بیا به نامناسب ځای ته دا ټوپې نه وړي. او که داسې نه شي کولی نو بیا ساده ټوپې بهتره ده، هغه دې بیا استعمالوي.